أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن پاغ وقی چویلی موسیٰ علیہ السلام آغا وقم یاد کے چی خبردارے ورکڑو ربس دا دام دا موسیٰ علیہ السلام خبر دا سنگا چی دا موسیٰ علیہ السلام مخ کس خبر اخپل قوم تا بیان شو. نو پا آغا بیانونو کی یو بیان دا موسیٰ علیہ السلام آغا دامو چی موسیٰ علیہ السلام اغا خپل قوم تا دا خبر اکڑیوا چی تأذن ربکم لئن شکرتم خبرداری ورکڑ دے ربستاسو دا خبر اکڑی دا خبرداری ورکڑ دے ربستاسو دا خبرم یاد کہ چی اللہ دا خبر اکڑی دا خبرداری را کڑ دے لئن شکرتم لازیدنکم کچری تاسو شکر اوباس ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ نُخَامَ خَانْ زَبَ تَاسُ دَ پَارَ سِوَا وَالِكُمْ تاسو شکر و باس عامال زیاد کوئے زبا زیاد سوابو ندر کوم تاسو تمی نور نعمتو ندر کڑی دی دا آغا نعمتو نو شکریہ و باس ہے دا آغا نعمتو نو رایا دا لکمخ کی تیر شو اذکرو نعمت اللہ دا آغا نعمتو نو یاد کے نو کدا نعمتو نو تاسو شکریہ و باس ہے نو لا ازیدنکم خامخ الله عز وجل دا نعمت اغه سیوا کوم. نو ګور یو خبر الله ذکر یو قاعده ذکر کړه او هغه قاعده دا لجیات ساته د نعمت د سیوا کېدو لپاره ډېر اسباب دي خو په هغه کې د نعمت د زیادت په اسبابو کې د ټول نه بهترین سبب چې راغی الله وعده کړی دا هغه شکر دی چه نعمت ور سره سیوا کی چه کم انسان لا الله سه نعمت ورکو صحت ورکو او دا رنگی مالی ورکو اولاد ورکو دا رنگی دینی ورکو نیک اعمالی ورکو پاگی باندې شکر او باسن پدی باندې الله وعده کړی دا او کلک وعده کړی دا مضبوط الفاظ ذکر کړی لا ازیدنکم کتا سو شکر او باز نو خامخ الله وی زب زیاته کوم تاسو په دې نعمت کې په دې ثواب کې ندری وجه علماء لیکلی دی تفسیر مذهبی کی قاضی ثناء اللہ صاحب ذکر کړی دی چې شکر ستا ویل کیږي صرف نعمت الامه خلقت له نعمت هغه شی ته ګرځول چې کم د پر الله پیدا کړي سترګې سره پر پیدا کړي لاس سره پر پیدا کړي تاله دا پنځه پټا بدن دنیا کې زندگی شپک پټا بدن سره پر درکړي دا ټول چې سره پر درکړي شی دی پاګه کې استعمال کی. ندی سر بیو پیده داوشی چی دا شکر چی ده که دل لیل موجود تفسیر مزاریوی که دل لیل موجود دا زنزیر دی دا موجود چی ده پر کبی پیسی تا سر موجود دی نعمت تا سر موجود دی تا پی شکر و باسن تاقی تا زنزیر و اچوا دی کیت کو اغا خستان زیزی نا اغو بتا سرائی او بل طرف تا وسی دل لیل مفکود دا خکار دی دا شکار دی دا اغا نعمت دا پر چی کم لاس کی نشتا دا یو طرف تا خکار دی دا شکر چی دی او یو طرف ته زنجیر دی د رښتې نعمت د پر زنجیر دی د برار کرار والی لپاره دا به سر برقرار پاتې شي دا به هغه د پر کېد او بیړای وګرځي او چې کم تاثر نشتا دا د هغه د پر ښکار وګرځي لنده بشي هغه هم تاثر سیوا شي تاثر براش نو دې اوجه تفسیر مظهری کې ذکر شوی دی چې از شکر قید للموجود و صید للمفقود ځکه الله وعده کړی د لازیدنکم خام خازب استاسو دا پارا زیارت کو آج شکر بارا کی بقیع تفصیل ما پر ان ذکر کرو چی شکر ستا ویلے کی شکور دا اللہ سے پتم رازی ناغی تفاصیل اغا ما پر ان ذکر کرو دریم خبر اللہ ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ خبردارے ورکڑو موسیٰ علیہ السلام قوم تا بیان کرو نو قوم تاویلو چی اللہ دا خبردارے رکڑ دے لئن کفرتم ان عذابی لشدید کچر تاسو کفر کوئے ناشکری کوئے نو خامخا زما عذاب چی دے لشدید خامخا ډیر انتهائی سخت ورا دلته کې الفاظ داسې ویل پکارو کچره تاسو ناشکری کوي نو داشته نعمت دغه نه ختم ځکه ناشکری په دې سره نعمت ختمي پاګه سره الله جل جلال خو نعمت دے انسان نه کاید دین نعمت ته دین ناشکریو کی پاګه باندې نه چلیږي نو بس غشت عمل دینه پاتې شروع بد دین شي او کده مال اولاد او جیداد او بل نعمت ته داګه شکریا دے ادا نه کی نو دا اگې نه محروم کړی شي او رورو دا نعمت اغه د لاس نه لړ شي خبر هم ځان ځاله خدل تدا الله دا اونوي کجره تاسو ناشکری کوي نو خامخا نعمت بدل ختم خبر هم ځان ځاله او بل دائم اونوي چلا ان شکل ان کفرتم کو کفر کرے نو لا اعذبنکم عذاب بدر کم دا سلفازونه وی بلکی دا وی زما عذاب سخت پتہ ولګی دا چی اشاره دی خبره ده شو کنا شکر کې نو عذاب لازم نه ده کدا غنا شکر سره ته توبه او باسنو بیا دیم الله معاف کوي اشاره ده ما پیدا لئن شکرتم لا اعذبنکم مطلب بداو لئن کفرتم لا اعذبنکم مطلب بداو کچره تاسو ناشکری کوي نو خامخا عذاب درکو خدل ته خامخا ټکه ذکر نه کو بس دا زما عذاب سخت دی مطلب دا دی کنا شکری کې نو ممکن ده چې تا ته الله عذاب هم درکي هو عذاب لازم نه دی اشاره دی خبره ته شکته توبه واسه الله باندې معاف کی او کده نه ناشکرانه توبه اون واسه نو الله اشاره درک چې ګره ان عذاب لشدید بیا ممکن ده چې په دې ناشکری باندې ته عذاب راشي او دا عذاب الله عذاب بیا ګوره وړو کې نه دی بلکه الله ای زما عذاب هغه انتهائی سخت دی نو دوه قاعده دې کې ذکر شو د نعمت د زیادت د پر بهترین اسباب ډیر دي او هغه د پر د ټولو نه بهتر سبب الله شکر دی او د نعمت د سلب د پر استانه الله نعمت واخلی ته د نعمت نه محروم شي هغه د پر ډیر اسباب دي ګناونه دي یو سدي بل سدي او هغه د پر د ټولو نه زیات ختمون کې سبب هغه ناشکری ده خبر هم ځان تعالی اغه ناشکری ده نو دا خبره اغه یاد ساته دا بهتريني خبره دي د نعمت د ورکول او د غستو لپاره اغه الله اسباب ذکر او حدیث کې مرادی د عبد الله ابن عباس سے حدیث ته ابن عمر دغه روایت کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر مای منوتی شکر لم یحرم الزیاده چاته چې شکر ورکړي شه دی به زیادت نه محرومي خبر هم ځان تعالی چاته چې الله شکر ورکو قدردانی د نعمت ورکړه نو دا انسان بد زیادت نه نشي محروم مولا دی انسان تبا الله زیادت ورکي وقال موسی ویلی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان تکفروا بتا سنا شکر کوي کوپر کوي نا شکر کوي کوپرم نا شکر ده ها پنا لوی نا شکر ډیر دي هو پنا شکرو کې لوی نا شکر هغه کوپر چې الله د ایمان نعمت درکې او هغه نعمت توانخ لینا شکریو کې او کفر ورکی صحیح شو دا ټول نه لوی را شکر دا کفر دا نه شکر چې دا کفر دم دا شامل را وقال موسی ویلی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان تکفروا کچره تاسو کفر کوي نه شکر کوي انتم تاسو ومن او هر هغه سو فل ارض چې پزمکه کړي جمی ان ټول پټول نو کوي کوي الله تاسو نقصان نشتا فان الله یقینا الله تعالی چره لغنی لا حاجت د ایمان او د شکر استاسونه لا حاجت د اغه ته حاجت نشتا بے نیاز د دغه نه ته ضرورت نشتا حمید الله تعالی استایل شوی د ک تاسو قابل د حمد د مستحق د حمد د ک تاسو حمد کوا او کنه کوا الله تعالی خپل حمد په خپلم قران کې کړی او د الله حمد د الله پرشتیم کوي او د الله حمد د کائنات ذره ذره کوي او د الله تعالی شکر د ټول کائنات په لسان حال او په لسان قال سرم کوي نو کس کسان د الله حمد نه کوي دا معنا د دې نشه چې الله مستحق د حمد نه دی الله مستحق د حمد موسی علیه السلام خپل قوم ته وی کته څو پرزمګه کې چې سو کوم دی دا الله نه شکر او کو پر شروع کړه الله سو نقصان نشه کوي الله ته نقصان بچا کوي نقصان بخپل کوي ځکه چې کله ناشکری کوي یو بدرنا الله نعمت اخلي بل الله وی چې ناشکری کوي نو زما عذاب ډیر سخت دی نو دا الله عذاب هغه بدر باندې رسمیږي دا الله عذاب ته بیا ځان تیار وای خبر هم ځان تر الله او بل دا چې نعمت بدنم لړ شي نو نعمت بدرنم لړ شي عذاب کې بم مبتلا شي دنیوي عذاب کې بم مبتلا شي اخروی عذاب کې بم مبتلا شي او د نعمت زیاتې دل سکند اغشت نعمت بند لا سوزي. نو مطلب راړي چې موسی عليه السلام د کلام حاصل دا شو چې پنا شکرای کې کټول پټول نه شکرې کوي الله ته زړه نه شو ور کوله ولټ ټول تاسو zarar دشته نعمت بلل شي زیادت سکه عذاب کې به مبتلا شي الله ته عزر او نقصان هغه نه شو ور کوله. نو دا موسی عليه السلام یو دو بیانونو الله قران کې ذکر کړو. یو دغه مخ کې وایس کاله موسی علیه السلام ذکرو نعمت الله دا او دین د الله د طرف او د اډر او خبرداري ورکې شو چې کوم ته بیان وکړ کو شکر کوای نو زیادت او کنه شکر کوای نو عذاب او بیا دام ورته وای کټا سټول پټول نه شکر شي الله ته zarar نشي ور کوله zarar بخپل کوي. دی ور پسې کلام کې درې احتمالات درې معنی درې احتمالات مفسرین ذکر کړي درې والا اجمالاً ذکر کوم مرام هم اوچرا نن روزه لګه سخت را هوا ویره به هر حال سنا سویل غوالي. یو کول دا چې دا کلام د موسی علیه السلام دی الله حکایتن ذکر کړي قران کې ډیر کرته خبره داسې چې دی پیغمبر خبري خو الله حکایتن ذکر کړي. یو کول دا چې دی آیات کې را روان آیات کې کومه خبره بیانېږي خدا د موسی علیه السلام خپل کلام دی خو الله حکایتن ذکر کړي دی. موسی علیه السلام خپل قوم ته تهدید ورکړو په ما سبق قوم نو سره چې غیته وګوره صحیح شو په تاریخ عالم سره د ځان نمک کې کوم قومونه تیر شو پاکستان یې روي دا د موسی علی السلام خبرې. دویم کول لري چې دا کول دا مخاطبه د الله د موسی علی السلام سره الله موسی علی السلام تکړه د بیا قران کې ذکر کړی نو دا الله کلام شو اصلا موسی علی السلام تور کړی شو الله دل تبیا دوباره نقل کړي چې موسی علی السلام خپل قوم ته بیان کړو د سره پاره کړو اوم دا غي دی رول لپاره کړو د دې دوالو احتمالات او مطلب او مقصد یو دی چې موسی علیه السلام خپل قوم ته په ماقبل قومونو سره پاګه سره تهدید او ير ور کړی و چې دای نه برتواله او دریم کول چې هغه اکثر مفسرین اختیار کړی دی او راجح کول له افکاریم داسې چې الله تعالی اومدک مراد دی ځکه اکثر هغه طرف ته ذهاب کړی دی هغه کول دا دی چې دا د موسی د نبی علیه السلام خطاب دی خپل قوم ته صحیح شو؟ علم یا اس رازه مطلب بانی جان پوئی گئے علم یا تکم آیانی دی راغلی تاستا چی نبی علیہ السلام خطاب شی نو خپل قوم تا خبر کری قریش تا او چی دا موسیٰ علیہ السلام خبر شی نو موسیٰ علیہ السلام چا تا کری دا بنی اسرائیلو تا صحیح شو؟ نو دا کدوار مطلب خود آخری مطلب منگ ذکر کو دارا جہتے علم یا تکم آیتنی راغلی تاستا اے بنی اسرائیلو چی موسیٰ علیہ السلام روالے او یا نبی علیہ السلام خپل قوم ته وای الم یاتکم آیا ندی راغلی تاسو ته نبو الذین خبر د آکستانو من قبلکم چې وړاندې تاسو نو حضرت استفهام انکاری وای ان ندی راغلی تاسو ته یعنی اولی ندی راغلی تاسو ته تاسو خو وای راغی خبرونم اوریدلې ځکه دا کوم قومونه چې الله بیانې عادیان او سمودیان د پسودیا کې خواو شا کې په حجاز مقدس کې موجود هغه به چې سفرونه کول شام او غیره ته نو په دې به تیرې دل را تیرې یعنی ولی نه دراغلی تاسو ته خبرونه دا کسانو چې وړاندې تاسو نو چې قوم نوح قوم د نوح علی السلام دی وعاد نو عادیان دی و سمود او سمودیان دی والذین من بعدهم او هغه کسان دی چې د قوم نوح عاد او سمود دا غي نرستو دا غي خبر تاسو نه راغله دا غي تاسو سوچ نه کړي دا غي نه تاسو عبرت نه راغسته هغه خبر ته ولی نه راغله هغه ته وګوره او دو الذین من بعدهم یو مطلب ما بیان کو چې دا په قوم نوح باندې راتبته قوم د نوح د عاد او د سمود او کسان چې وړاندې د دین او دې جمله کې دریم کول دا چې دا مس کې ځان له جمله ده والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله تاسو ته د عادیان او د سمودیان او دا کرنګ د قوم نوح خبر نه راغله او د دین علاوه چې دی لا يعلمهم الا الله والذین من بعدهم او دین رست جکم قومونه دي هغه ډیر زیات قومونه دي دا غي تعداد صرف الله ته معلوم دي دا ځان له جمله ده والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله دا دې ځان له مطلب دي دا دو دریو قومونه خبر تاسو راغله دي او دین رست جکم قومونه دي هغه ډیر زیات دي دا غي د تعداد او د تفاصيلو دا غي د حالات او علم اگر ټول پټول صرف او صرف الله تعالی دغه علم اچھا تنشتہ او د دې قومونو خو شاکی د دې خبر تاسو راغله دا دویم مطلب شه صحیح شه لومړی مطلب دا چې د دې نرستو قومونو خبرم تاسو راغله دویم مطلب دا چې د دې درو قومو خو راغله خو د دې نرستو چې کم دی اگر صرف د الله په علم کې دي والذین من بعدهم او چې کم رستو د دې نه دی لا یعلمهم حقیقت په حقیقت دا غینه دی پویا په احوال تفصیلیه او دا غي باندې نه دی پوهه ایسوک الا الله مگر صرف الله پوهه دی لا یعلم هم مطلب دا چې دا غي مقادیر او اندازې صرف الله تعلم دی ادویم کول لري چې دا هغه تذکره الله او د کړه نه په قران کې دا غي تذکره او خبر مونږ ته نه را رسیدلې دا غي تذکره او خبر صرف الله تعلم دی نور لہذا دا دویم ترجمه چې می وکړه فالقائلون بهذا تعنوب النسابون د دې کول په بنا باندې دا کم چې نسب شروع کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه والی په دم علیہ السلام باندې او دري او ټول وی سبحان الله نو نسابون دا کول غلط دی ځکه مسکه داسې خلق راغله دي چې دا غي علم الله وی صرف ماته دی نو ته څنګه نسب بیانې محمد ابن عبداللہ بن فلاد بن فلاد بن فلاد بن فلاد او اخیره کیو رسی بن آدم خبرم زیان ترالا پا دی بانده زکا مسکی دا سی خلق راغلی دی چه دا اغی علم صرف اللہ تعالی ترے نو دا غزا کی تنصف سنگ بیانه نو دا دریم ترجمہ چه کما دا او دا اکثر راجیح گرزی مپسیرین تفسیر کبیر ورپسی او گوری نور بلا کتابونو کې دا راجه غرزول شوی دا نو د دې کول په بنا باندې چې کم نسبون دي او عربو کې دا خلک ډیر خپل نسب تر دم علی اسلام پورې رسي نو د دې کول په بنا باندې دا خبره غلطه ده دا نسبونه پورا بیانول تر دم علی اسلام پورې دا صحیح نه دي د دې وجه عبد الله ابن عباس ته من منقول وي بین عدنان و بین اسماعیل 30 ابن لا یعرفون فما بین عدنان کې او د اسماعیل کې په دې کې کم سے کم دیر لس باباګان دي دیر لس پیڑای دی اگر صرف اللہ تمعلومی دی اگر چاہتا پتہ نشتا صحیح شو او قرآن کے بلزیم اللہ ویلی دی وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَلِكَ كَسِيرًا تدائی پا مسکے بلان نور پیڑای تیری شوی دی حبران زیان تعالی او قرآن کے بلزیم کم اللہ فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ د بازو کیسه او واقعیات مونږ په تابانه بیان کړی دي او د بازو کیسه او واقعیات مونږ بیان کړی مو ندی نو پته ولګی دا نن سب چې بیانې د سر نه شروع کی او آدم علی السلام باندې ودري نو کذبن نسابون صحابه کې بعض صحابه نو دا کول منقول لې چې دا درو وي دا نسابون چې کم نسب بیانې عرب کې کم خلق ته خپل نسب پوره پورا آدم علی السلام پورې بیانې نو دا خبره صحیح نه ده دې درو وي دا خبره درو ده ځکه مسکې دا سه خلق ته ودريزه آیاتونو کې دا الله دا غي بارکه ویل لري چې په دغه باندې الله پوهه دې په دې باندې ایستو پویا ندي ادا کول د عبد الله بن مسعود څخه ده چې نسبون درو وي دا نسبت چې بیانې تر دم علی السلام پورې دا آیاتونو سوبیا د الفاظ وي تذبن نسبون چې کوم نسبت او نسب بیانې تر دم علی السلام پورې دا درو وي مسکې دا سه خلق دي چې هغه علم صرف چاته وي الله تعالی ته وي خو شوي نو دا کول راجه ته چې دا ځان له جمله دا ولذین من بعدهم او رست د دین چې کم نور قومونه دي عادیانو سمودیانو قوم نوح نه لا يعلمهم الا الله دا غي په علم او په تذکرو او په اخبارو باندې او دا غي په اندازو باندې صرف الله کوې دې بل څوک کوې نه دي اوس الله دې قومونه بارکي د ټولو قومونه بارکي یو خبره کوي چې نبی علیہ السلام ته وای دي ته تاسو سید مکه مشرکان هغه الله هلاك له داسې شخص خلق دا غی حالت و دا بیانی تاسو بسه اگر دا سه سخت کافران و مشرکانو یو طرف تا اگر تا عبرت ورکی مشرکانو تا بل طرف تا نبی علیہ السلام لتسلی ورکی جستا قوم هم سخته او گو راما قبل قومونو تا دا غی سخته تا او گو راگی چی دا پیغمبر او دا غی دا تبلیغ او دا غی دا میشن او دا منشور کم مقابله کرده با ابر هم زیان تعالی نو نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی ده ځکه انسان چې بل خبر ووري یو په مصیبت کې بمتلای دا په مترو غلای شي او چې بل شي نو ته تسلی ملو شي او ځې आवाज نیما هوښ کنه نو د بل په حالت باندې انسان ته تسلی ملاوي خوشحالي کې بنا خوشحالي کې نه خو تسلی وته ملو شي مړه دنیا نه رواني کې ټول پکې راغلی आवाज زنیمو الله دا غي حالت بیانې په جمله دا غي یو څو خبرې بیانې چې دا کم خلکو جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم راغلیو اغیتا رسلهم پیغمبران دا غی بالبينات په واضح معجزات تاسو پټ پټ معجزات نو پیش کړي نبی چې راضی اغه سره په خپل نبوت باندې به تور دلیل مضبوطه معجزه معجزه به معنی عجزون کی یعنی داسې شی چې مخلوق دا غی مقابله کوله نشي دا ورته ګوت نه مثلا سمندر روان شي نبی اسلام ګوت نه چینه روان ویګا ذرا پیدا کنه په دنیا کې دا ټول سینس دانان دي یو انسان دې داسې را پازي او هغه دې نبی علیہ السلام دغه معجزې مقابله سو بوګي سوار لسپین سوار لس تاسو د پاسه کسانو په ودسونه کړو بل سوار لې د دې ګوت نه وبکړي خبر هم ځین درازي دې ته ویل کیږي معجزه الله جات هم رسولهم بالبينات او واضح معجزات سره راغلي خو پرد کوم سو کردار کو کوم سو کریکٹر کو الله فرمای فرد ایدیهم فی افاهم لا سن واپس کول دا غی پخلو کې د دې جمله درې سلور مطالب مفسرینو بیان کړی دي ټول واورای فردو ایدیهم فی افاهم اړمبنی مطلب عبد الله ابن مسعود سے بیان کړی د دې آیات هغه مطلب دا دی عبد الله ابن مسعود سے فرمای عز فردو ایدیهم فی افاهم دې خپل لا سن واپس کله پخپل خپلو کې اېدا ده دا سړی چې غصه شي کنا او انتهایی غصای نو دې بیا بزن چې کول لګی تاسو بلی دلی بازی شته تاسو به پیژنې دا چې خلک شته چې هغه غصه شي نو هغه چې بیا په بل چک نشي لګولې نو هغه په ځان باندې چکونه لګی خبر هم ځان تشته او دا یاد ساته چې یو سړی بل ته غصای او دا هغه مخالفت کوي نو په مخالفت کې یو دا سټپ ته چې پاغه باندې ورځي دا کمزور سټپ دی د انتهایی دا هغه باندې د غصې د علامتې چې پاغه وس نه رسی نو دې دا هغه د وجې ځان علاقه چې زه هلاک شم خو یا خود ته ورسم یا زده د مختز مکه لری شم دا د غصې انتهایی پاور پول د عداوت علامت ده د دې نه پس د عداوت بل وی علامت کې ده نشي الله وی چې هغه د پیغمبرانو په عداوت کې دومره انتها تر رسیدلو چې د غصې د لاسه به د خپل لاسونه واپس کوه پاګه به چکونه لګو منتها دې ته وی تبلیغ دا اوس تبلیغیان اجرل شي الته خلک اگې پخې کی چرګان ولا لال کی پوښي او بیا هم خلک نه دي پزور به راټینګي او بستر به ولا لګي او په یو تختی چیند خطولي پوښي کنه یو په یو تختی بل په بل ته دې ته وی تبلیغ او د الله د دین لپاره قرباني استامو خالق اگر دومره پتا باندې درځي که پتا باندې بس نه کیږي تاسو رات الله ولا طاقت ته تاسو را معجزه ده اگر تاسو سویل نه شي نو د سخت حسین خپل غاخونو باندې چکونه لګي پلاسونو باندې غاخونو باندې چکونه لګي پلا خللې تلاسونو نه کیږي دامه اوچی چي هغه هم ځان ترادي دې توید کوم ماداوت او دې توید پیغمبر حوصله او د پیغمبر اغا طاقت او په دې حالاتو کې پیغمبر په مخ کې باندې رواني پشا کیږي نا پیغمبر لا الله عجیب سینه ور کړی دا مطلب عبد الله بن مسعود سے بیان کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی دی زموږ د فقہ ټول د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اکثر د عبد الله بن مسعود سے منقول لا نو هغه دې مطلب دا دی یو مطلب هغه بیان کړي او دویم مطلب هغه دا دی عبد الله بن عباس سے منقول جلیل القدر صحابی دی د نبی علیہ السلام د ترزوی دی نبی علیہ السلام ته دعا کړی وا اغدا دے اغوی دا دے مطلب دا دے چه هر کل قوم دا اللہ کتاب او دا اللہ پیامات وردل نعجیبو ورجعو ایدیهم الى افاهم اے وزعو علیهم تعجبن و استحزان علی کمن علب علیه الضحق سو مطلب اغوی چه اوکس دے انسان خبر او رینو بعد دیم که دا اغا خبر پوری خندہ و تعجب او ٹوکا مسارا گئی نو پر اخلو باندی دا خندہ رلہ سلاس کیری او اغا پوری او خندی گویا کی دا انکار حق او دا حق نه دا انکار کول یو طریقہ اغه پوری دام وی چې اغه پوری ټوکا مسره کې نو بلک بلک شي او په خله باندې لاس کیری خله ته لاس واپس کې اغه پوری خنداو تعجب کوي چې تملا دا الله پیغمبري او دام لا دا الله کتاب دی نو دا دې دا الله سونه واپس کول دا تعجبن او استهزاءن بالرسل دی خبر زه دا پیغمبرانو پوری ټوکی او مسخره او پاغه پوری خندا د لاس د تعجب او د استهزاء په تور باخل بعض ټیم کې خل جناس نه چې ویني سره پوه وي پر خپل لاس کې ریګا نه دا د تعجب او د استهزاء او د ټوکو اغلا سوچدل دا د عبد الله ابن عباس سے کول او درم کول هغه مفسرینو ذکر کړل دي درم کول چې بعض ټیم کې دا وی یو انسان د بل انسان خبره بیان دباوي چې څنګه خبره شروع کی مخبل لاسرا والی دا پخله باندې کی دوی چپ خبرم ځان درالا یا د اغل اسرا والی دا پخله باندې کی دي کې دوه کولې د دوه مطلب یو دی او دا د مخالف وای کی الله په دې جمله کې د اغه قوم د مخالفت زور بیانې مخکې د غصې زور بیان کګنه نو د دې معنی په اعتبار سره دا قوم د مخالفت زور بیانې اې د مخالفت مختلفه مرتبه دي د مخالفت یو دا مرتبه ده چې ستا خبره کم سي کم ووري بیا رد د مخالفت یو دا مرتبه ده چې ستا مخالفت کې استقبال خبره کوي خپل ډنګي ته خپل ډنګي خپل ډنګي لګنن سبا مليان یو یو وي بل بل وي خبر هم ځای ته لګنه چې کم یو بل سره مخالفي او یو دانه چې بالکل تا خبره ته نه پریږدي ته الله کتاب بیان دی الله پیغمبر دی الله دعوت ورګه اته د څنګه دعوت شروع کې نوستا د الله سره والی اوستا په خپل باندې ډایرک کړي یا خپل الله سره والی اوستا په خپل باندې ډایرک کړي ته دوی چوپ دیتا هغه انتهایی مخالفت ویل کیږي چې تا خبره داغه اوریدل اورت کول او دا هغه اوریدو سره سره مخالفت کول د سر د هغه د خلې نه درا اوستو دا هغه گنجائشم نه ورکه جرا خبره باندې خلې نه راو بس را خل بند کا دې ته ویل کیږي انتها د مخالفت د پیغمبر الله جب سینه بیان کړي او سینه ولا الله جب ور کړي په داسې حالاتو کې پیغمبرانو د الله دین رسول دی او قوم ته دعوت ورکړي نبی علیہ السلام ته دې ته دا قومونو خبرون تاسو بس په مخالفت کې نو دا دو توجیهات ته مطلب د دواړو یو دی یعنی د پیغمبرانو دعوت انتهائی شدیدی طریقے سره رد کړي تر دې پورې چې پیغمبر خبر شروع کړي لا نو خپل لا چې راغسته دا په خله کې ور کړی چپ مخکې خبره اونکي خبره ځان تر لګنه نبی دا الله تعالی دا قومونو سنگین مخالفت بیانې خبره ځان تعالی بل یو معنی هم کړي خدا درې معنی اغه ډېری سلور احتمالات او درې معنی دو احتمالو په اعتبار سره مطلب یو شو نو الله فرمای لا یعلها جاتهم رسلهم بالبينات اغه ته پیغمبران دغلی انتهایی واضح دلیل سره دغه پیغمبر سره دلیل نو خو کولو د نور په شان ته ښکار دلیل چې دا الله پیغمبر دی کوم کریکٹر سو پردو ایدیهم فی افاهم اغه قوم لا واپس کړ د اغه اغلا سنا خپل لا سنا په خپل خلوګه غوس د غوسه د وجنا یا دا اغی لسنا یا خپل لسنا دا پیغمبرانو پر اخلو کی ورکلو دا اغی دا خبر دا پکول دا پرب بطور بدماشا اغی دا کاری اوکو وقالو او دا خبر اوکل پخلی والا لسگیو دا وی چپ وقالو او ویوی دی کومنو انا کفرنا بما ارسلتم منگا یکینا کفر کرده بما پاغ توحید بانده پاغ دین دا اللہ بانده ارسلتم بیهی اے پیغمبرانو چه تاسو پیرا گلی کلیشه زمونگا پی کلک کوپر دے مونگ پی کوپر کرده و انا لپی شکن او خامخا یکینا پشکیو مما دا اغا توحیدنا تدعوننا الیه چه تاسو دا اغی رسولانی مونگ لداوت را کوئے تاسو دا اغی دا پر را لگلی شوئے اغی طرف تا مونگ را بلے اغی طرف تا مرسلی مونگ تا دعوت را کوئے و انا لپی شک مریبن مونگا پا پوخ شکیو مما تدعوننا الیه دا اغا شیننا چه تاسو مونگا اغی طرف ترا بلے چه دا اللہ دین دے دا اللہ وحدانیت دے و انا لپی شک یقینا مونگا پا شکیو مما دا توحیدنا تدعوننا الیه چه اغی طرف تا مونگا را بلے مریبن پوخ شکی دا کچا کچا مگا شک ندے یقین ترا سیدل ندے مونگا ستاسو دا خبرا پاگی کفر دیتا ہوئی کافر سور کافر علی سو کتا ایچ کافر ہوئی سو کتا سور کافر ہوئی اب پختانا والا نمونہ میکی دیکھا نا دیتا ہوئی اگر کلک کافر تا اس تا داغی خبرم ناغلی سر اللہ سو کلو اللہ تباو برباد کلو اللہ حلاک کلو داغی نروستم اللہ دیر حلاک کری دی خود اگر کسی اگدی دی تفصیلی تذکری دی اگر تفصیلی تذکری صرف دا اللہ پا علم کی دی و کم سے کم دا خود تراغلی دین عبرت والے یو طرف تا قوم تا ترہیب شو بل طرف تا پیغمبر تا تسلی شو چې د مکی مشرکان بزی داس خلکم تیر شوی دی چې د پیغمبرانو سره مقابل کې داس مقابلی کړی خبر هم ځان تراله بس ته خروج ده تاسو ته حمد دې دروږي هي وَإِذْ أَوْيَاتْ كَي پَاوَخْكِ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ چِ خَبَرْدَارِ وَرْكَرَبْ سْتَاسُ لَإِن شَكَرْتُمْ كَچْرِ تَاسُ شُكْرُ بَاسَي اے بنی اسرائیلو لَعَزِيدَنَّكُمْ خَامَخَا مُنْ بَزِيَادَتُ كُتَاسُ لَرَا پنعمت کی انتہائی خامخا زیادت بہو او دا خبر دائی بار کہ او دا عام دے سوکم چی شکر باسی اللہ نعمت سوا کئی نو چې الله نعمت درکې کنا اسمان هغه موله په ګولو باندې او ملک په مخه مال په تورو په باجو باندې نور مسلمانان هغه متنګ خبر هم ځان دره لګنه شکر او باسه نعمت ته کاریو نعمت ته دواد نعمت ته دا اولاد نعمت ته بل نعمت ته بل خوشحالي ده سړی کید ناراضات شو نو پاغي کې به اسمان په ګولو باندې سورې کول نه پکار بلکې دوره کاته نپل کور پکار دي صدقه کول پکار دي الله یا دولو الله به نور سی وخت او کله جیل نه رخلا شه تاړه جوړ خدای به له سبب یا جیل ته او که پیدا شو نو سبب دې نبی خدای والی او کنن خادي شو نو سبب له بیا پرې کور کې غم شي خبر هم ځان تعال اشته نعمت به واپس شي الٹا عذاب کې هم مطلع شي ولا ان كفرتم او کچره تاسو نه شکر وکړه ان عذاب یقینا عذاب زمال شدید خامخ سخت دی وقال موسی ویلو موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم ته ان تکفرو کچره تاسو کفر کوي انتم تاسو و من واسو پل ارض چی دز مکه کې جمیع ټول فان الله یقینا الله تعالی لغنی لحاجت دستاسو شکر ته حاجت نشتا حمید مستحق د حمد دی ارس دا اللہ حمد کیتا سیم کوینا سجل شو علم یاتکم آیا ندی رغلی تاستا نبا اللذین خبر دا کستان من قبلکم چی اولان دستا سنو قوم نوح و عاد و سمود چی قوم دنوح و دعاد آدیانو او سمودیانو قوم دنوح علیہ السلام آدیان و سمودیان واللذین ندی رغلی تاستا خبر دا کستانو من بعد ایم چی رستو دینو دا غی علم صرف اللہ تا دی نبیا سمین خوری خبرم زیان ترلا بیا مطلب دا جمله به جدا کوي او نه راغله خبر دا کسانو چې رستو د دینو چې تفصیلی علم د دې ټول نه معلوم صرف چا دا الله ته تاسو ته اجمالی خبر راغله یا دا ځان له جمله دا بس دا غینه کټ کې والذین واقومنا خلقو من بعدهم چې رستو د دینو لا یعلمهم په نه د پدمګدار دا غي او تفصیلی احوال دا غي باندې په اخبار دا غي باندې الا الله مگر الله تعالی صرف الله ته پوهه ده کذبن نسابون جاءت هم رسلهم بالبينات راغلی وغیتا پیغمبران داغی بالبينات پو واضح موجزات سرا پو واضح احکامات سرا فردو پس دیوا پس کل دوجد غسینا ایدیهم لا سنخپل فی افواههم پخلوخ پلو کی یا فردو ایدیهم دی اومندلا لا سنخپل واپس اکڑو فی افواهم پخلو دا پیغمبرانو کی وقالو دیوی چپ او سیوی وقالو ویوی انا کفرنا یکنن منگا کفر کرده بی ما پاس بانده ارسل تم بی چتا سلگل شویه پاکستان چا توحید ده و انا یکنن منگا لفی شکن خامخ شک کیو من مادا توحید نا تدعوننا الیه چتا سمنگ تداوت راکوه اغی طرف تاموری بن پوخ شک کی یا والا ولین آخرین جاد القوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ پیغمبر چې کوم تعلیمات دی کریم خدای پاګې باندې موږ روان کې یا الله د شکر توفیق راکې یا الله د شکرانه مو ساتي یا الله د شکر په بل طریقې دي نعمت راشي سوک ګنا شروع کی سوک څه شروع کی سوک څه شروع کی ستاسو شکرې په ځای باندې کارونه شروع کی الله چې ته په ناراضه کی کریم خدای دا سه خلقونه موږ او ساتي دا سه طریقونه موږ او ساتي یا الله د شکر توفیق موږ ته نصیب وګرځه یا الله کریم خدای دا قومون موږ ته عبرت را نصیب کی یا الله خیرت کې موږ دې سره محشور مکه موږ جمع مکه یا الله زمون حشر نه کانو خلق سره صحابه او پیغمبران سره او کې یا الله راضی شي صلی الله علیه وسلم.